smartfon Samsung S25 FE i otrzymaj smartfon Galaxy A36 od Samsung Electronics Polska. Szczegóły w regulaminie na samsung.com.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będzie odpowiedź nie tylko dyplomatyczna na akty dywersji w Polsce, zapowiada szef MSZ-u. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol, nie żyje co najmniej 10 osób, są dziesiątki rannych. Co kryją akta Epsteina? Kongres wydał zgodę na ich publikację. Po aktach dywersji na polskiej kolei będą podejmowane stanowcze kroki, nie tylko dyplomatyczne. Tak zapowiedział w Sejmie wicepremier, szef polskiej dyplomacji. A w Sejmie właśnie jest Agata Król. Agato, Radosław Sikorski podjął już w tej sprawie pierwsze decyzje. Powiedz jakie. Decyzja, która została podjęta, dotyczy ostatniego już w naszym kraju rosyjskiego konsulatu. Minister spraw zagranicznych wycofał zgodę na jego funkcjonowanie. Radosław Sikorski podkreślił, że reakcja na rosyjskie działania skierowane przeciwko Polsce jest omawiana szerzej, międzyresortowo. To nie są działania tylko MSZ, ale te też są ważne. Dziś lub jutro na Białoruś zostanie wysłane wezwanie do wydania sprawców ostatnich aktów dywersyjnych, choć minister nie spodziewa się skuteczności tego działania. Wiemy, jaka jest natura reżimu białoruskiego. To jest reżim, który więzi tysiące ludzi, w tym naszych rodaków. I to jest reżim, który już teraz nie wydaje nam sprawcy zidentyfikowanego mordercy polskiego żołnierza na granicy. Oczywiście w ramach porozumień sojuszniczych Polska blisko współpracuje z NATO i Unią Europejską. Jeszcze dziś wicepremier Sikorski będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu, a jutro o wydarzeniach w Polsce poinformuje Radę do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Agata Król, dziękuję za relację. A na reakcję Moskwy nie trzeba było długo czekać. Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. I to jest odpowiedź na zamknięcie właśnie przez nasz MSZ konsulatu w Gdańsku. Jak przekazał Kreml, taki krok jest, tu cytat, brakiem rozsądku. A za tydzień w środę w Strasburgu ma odbyć się debata w Parlamencie Europejskim w reakcji na aktę dywersji w Polsce. To z kolei ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol. Władze miasta donoszą o co najmniej 10 zabitych i ponad 30 rannych. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Wśród osób rannych jest 12 dzieci. Rosyjska rakieta zniszczyła górne kondygnacje bloku mieszkalnego. Pod gruzami budynku mogą znajdować się kolejne ofiary. Wraz z nowym marszałkiem Sejmu będzie nowy szef kancelarii. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich ma dziś zaopiniować kandydaturę Marka Siwca na najbliższego współpracownika Włodzimierza Czarzastego. Nominacja dla Marka Siwca nie jest niczym dziwnym, uważa Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy, choć jak dodaje, wiele osób będzie mu wypominać PZPR-owską przeszłość. Ustawianie świata w konflikcie, przywoływanie okrzyku precz z komuną w 2025 roku, kiedy komuna nam absolutnie już nie zagraża, myślę, że to jest jakiś rodzaj próby wzbudzenia jakiejś histerii. Marek Siwiec w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był ministrem w jego kancelarii i szefem BBN-u. Brytyjska Partia Reform chce pozbawić Europejczyków, w tym Polaków, prawa do zasiłków z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy. Nigel Farage chce załatać dziurę budżetową Zjednoczonego Królestwa. Z Londynu Anna Rączkowska. Nigel Farage przedstawił swój plan. 3 miesiące wypowiedzenia, a potem 0 zasiłków dla wszystkich mieszkających nad Tamizą obywateli krajów unijnych. Eurosceptyczny polityk nie wywołał jednak swoimi zapowiedziami paniki wśród mieszkających w Londynie Polaków. Nie mam się akurat czego obawiać, bo żadnych zasiłków nie brałem, nie biorę i podobnie jak większość moich znajomych z krajów Unii Europejskiej. Samo to hasło i poruszanie tematu to kolejne populistyczne zagranie. Z najnowszego sondażu wynika, że jeśli Brytyjczycy głosowaliby teraz, Partia Reform wygrałaby wybory. Serwis YouGov podaje, że ugrupowanie Farage'a uzyskałoby 27% głosów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Kongres Stanów Zjednoczonych nakazał ujawnienie akt sprawy przestępcy seksualnego i pedofila Jeffrey'a Epsteina. Wcześniej ujawnieniu dokumentów stanowczo sprzeciwiał się prezydent Donald Trump. Ostatecznie zmienił zdanie. Amerykański Senat przyjął ustawę jednogłośnie. Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 427-1. Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta Donalda Trumpa, który obiecał, że ją przyjmie. Obecne na sali obrad ofiary przestępczej działalności Jeffrey'a Epsteina nie kryły radości z takiego przebiegu zdarzeń. Panie prezydencie, pańska pozycja może się zmienić po opublikowaniu tych dokumentów, ale cieszę się, że padła tutaj obietnica podpisania tej ustawy. Mówiła przed budynkiem kongresu dziennikarzom jedna z ofiar. Nie jest jasne, jakie nowe informacje, jeśli w ogóle

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy razem. Będziemy do 13. i do 13. Państwa propozycje w muzycznej poczcie. Telefon niezmienny 227-3UKF@polskiradio.pl to nasz adres mailowy, ale rozpoczynamy od propozycji ode mnie. Ja kilka minut temu skończyłem nagrywanie rozmowy z zespołem Wonky One tu w studiu obok. Także w najbliższym czasie, pewnie już w najbliższą sobotę, na pewno w najbliższą sobotę w nocnej Polsce efekt tego nagrania. A dziś na zachętę Mia Moria, Wonky One z najnowszej płyty. Mia Moria. Moria to zespół Wonky One w Trójce. W Nocnej Polsce w najbliższą sobotę cała rozmowa z zespołem pojawi się na antenie Trójki. A my już w tej chwili wyłącznie mamy propozycję od Państwa. 227 Trójek, UKF, Małopolski Radio.pl i pierwszy telefon dziś. Dzień dobry, Marcin Weronika z Oświęcimia ze specjalną dedykacją dla mojej siostry Barbary. Veroena Semeterychem. Residence Trójce słuchają Państwo muzycznej poczty UKF, UKF Małopolskie Radio.pl. Ktoś zadał sobie dużo trudu, bo z mnóstwa adresów powysyłał prośbę o piosenkę Wiery Gran. Artystka zmarła w 2007 roku, dokładnie 19 listopada, a prośba jest to jedno z nagrań, na przykład to Trzylista albo Tango Naturno, Trzylista może w tej chwili. Już było bardzo późno, mój Boże, co z tego? Po prostu nie spostrzegłam, że przecież biegły czas. Siedziałam i myślałam, jak napisać do niego i że piszę ostatni już raz. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie zobaczysz mnie więcej, jeśli ci ze mną śle. Ten list potem spal, niech nie wpadnie w jej ręce, spal i zapomnij mnie. Tylko powiedz, dlaczego za tyle, tyle dni? Tylko powiedz, jak mogłeś właśnie ty. Bądź zdrów, jedno wiedz, nienawidzę goręcej niż wpierw kochałam cię. A potem list przejrzałam uważnie, powoli. Przejrzałam i podarłam. O Boże, nie, nie. Inaczej tak nie można. Niech nie wie, że aż tak mnie to boli, że mi będzie bez niego tak źle. Bądź zdrów, wszystko wiem, jestem bardzo szczęśliwa. Sama już chciałam iść. No cóż, zwykła rzecz, mam cię dosyć, więc zrywam. Ty też tak zrobiłbyś. I nie będę tęskniła. No skąd? Na pewno nie. Pójdę dzisiaj do kina. Jest obraz z Boyer. Bądź zdrów, jedno wiedz, nienawidzę goręcej niż wpierw kochałam cię. Mój Boże, nie kochałam. A jeśli uwierzy, wyrzuci z serca nawet ostatnie te dni. Nie, nie, tak być nie może. Niech do mnie chociaż przeszłość należy, więc inaczej spod serca przez łzy. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie męcz się nadaremnie. Zrób tak, jak serce chce, że ja, no to nic, nie chcę, żebyś przeze mnie i już nie zobaczysz mnie. Tylko proszę, pamiętaj, na deszcz ten szalik noś, już nie pal tak dużo, 20 sztuk tu dość. Bądź zdrów, nie znam jej, może będzie goręcej niż ja kochała cię.

życiu trzeba zawsze wolnym być. To Marek Jackowski w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek. Dzień dobry, stały słuchacz. Robert ze Szczecina. Ja trochę w nawiązaniu do wczorajszego wątku utworów zespołu, które rzadko goszczą na antenie Trójki, chciałbym zamówić utwór zespołu Młody Blues, wielka kapela The Voice. Every heart, it seems, is bounded by a world of dreams. And each and every W Trójce grupa The Moody Blues i The Voice. 227 Trójek UKF Małopolskie Radio.pl. Teraz nasz skład zaskoczył. Pan Maciej prosi o formację Blue Hawaii w utworze I Felt Love. Dlaczego nie? To kojarzy się to nagranie, ten tytuł, ta nazwa zespołu głównie z Elvisem Presleyem, jego filmach, z jego filmami hawajskimi, ale Hawaje, dlaczego nie? Warto by było tam pojechać, poogrzewać się, szczególnie wtedy, kiedy u nas jest dość chłodno, chociaż lot, nie warto, z długi tam prawie ponad właściwie dobę się leci w sobie z przysiadkami. Ale jak ktoś lubi, dlaczego nie? Ja to przeżyłem, nie narzekam. Witam serdecznie, z tej strony Sławek ze Świdnicy. W ramach piosenek zakurzonych dzisiaj przypomnę nagranie Agnety Felskuk, byłej solistki grupy ABBA. Jest to jej szósta solowa płyta, ale pierwsza w języku angielskim. Wrap Your Arms Around Me. Przepiękny utwór, którym się kojarzy z audycją, której pomysłodawcą był swego czasu Grzegorz Wasowski. I była to audycja Baw się razem z nami. I myślę, że taki utwór, naprawdę dawno niesłyszany, warto przypomnieć i odnaleźć. Wrap your arms around me. Mm-hmm. Anieta Falskog, Wrap Your Arms Around Me, wielki przebój. Trójka zresztą grała tę piosenkę bardzo intensywnie, kiedy ta piosenka była przebojem. 227 trójek UKF Małpa Polski Radio EPL. Teraz prośba o piosenkę grupy Muse z serii Zmierzch, więc może Supermassive Black Hole. W trójce w muzycznej poczcie UKF. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja od Państwa, ale powrócimy po południu, po godzinie 12, ciąg dalszy muzycznej poczty UKF. Proszę dzwonić i pisać. Jesteśmy ciągle do Państwa dyspozycji. 2273, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Z tej strony Arkadiusz, Starogard Gdański. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą obsadę Radia Trzeciego. Ja mam dziś propozycję taką, jest taki mało grany utwór instrumentalny skądinąd bardzo znanej grupy Metallica, utwór pod tytułem Orion. Gdyby taka możliwość była, to bym bardzo wdzięczny.